для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Земля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Быў той дзень утрапёны, нялюдскі, цягнуўся той дзень доўга. Раней на дварэ падмарожыла, нават зусім было, укавала ўсю гразь і ваду. Нават снегам было, пацерусіла трохі зверху. Гэта зноў пусціла, зноў цёпла стала і мокра. У садах і агародах зелянілася сцябло пачарнелага на марозах зелля. Варвінак на градах і пад дрэвамі ў садах весела распоўзаўся па зямлі. Плакалі стрэхі і моцна пахлі намоклыя непілованыя дровы. У двары, у разгароджаным агародзе пад ігрушаю мокла расцярушаная салома. І нудна было Юрку глядзець на яе, горка было і крыўдна. Слёзы былі ўсё выплаканы. Твар быў ад іх чорны, закарэлы, з чырванню пад вачыма. Нянавісць да бацькі душыла яго, бо і гаворка тая з бацькам была ненавіднаю і агіднаю. «Гавары, гэта ты ў шчацінні корпаўся?» Юрка маўчаў. «Гавары, нашто шчацінні браў?» Чуючы такую жорсткасць бацькі, ён сказаў: «Не, гэта не я». «А хто гэта мог тут лазіць?» «Я не ведаю. Можа, ніхто». «А дзе ж дзелася больш палавіны шчаціння?» «Не палавіна, ўсяго трохі». І раптам адумаўшыся, паправіўся: «Гэта вам здалося, шчаціння цэлая?» «Гавары!» «Я й богу ж не я!» «Прызнавайся, сукін сын!» Бацька паволі ўзяў за вуха і пакруціў. «Татачка, гэта не я!» «Брэшаш ты! Каб я так жыў, што не!» «От я табе зараз пакажу. Тады ты пазнаеш, як красці, а пасля таіцца. Я не таюся, бо я не браў. А от, от зараз і паглядзімо». Трымаючы яго за вуха, бацька правою рукою распіразаў папружку, патрос ёю. У яго перад тварам і з крыкам: «Зараз жа прызнавайся!» «Татачка, не я! Калі прызнаешся, дык менш ж буду біць! Не я! Не я!» Бацька, павольна, не спяшаючы, так як абівае аб калодку сноп жыта, адвёў руку і свіснуў папругаю па целе. Скрозь палатняныя порткі папруга востра прыстала ніжэй спіны. «Ай, ай, ай, ай, татачка!» Бацька трымаў за каўнер і не пакідаў хвастаць, выгінаючыся ва ўсе бакі, каб як вылузаць сабо ўхіліцца ад рэменя Юрка Енчу. «Татачка! Татачка, не буду ніколі больш!» Радасным голасам бацька зароў: «Ага! Прызнаўся, сукін сын, як дапякло! От я ж цябе зараз адвучу, як чапаць тое, што да цябе не належыць. Я цябе навучу, навучу, рвіцель паршывы, гадзіна!» Юрка калаціўся, дрыжэў і выгінаўся. Дзе шэрсць падзеў? Прадаў. За колькі прадаў? За 8 капеек. Гавары праўду! Каб я так жыў, што за 8. Дзе грошы? Я сабе ваксы купіў. Ваксы? Ха! Ваксы. Яшчэ ваксы захацеў. Няма каб падзякаваў бацьку за новыя боты, дык яшчэ і ваксы. Ах, смурод жа ты паршывы. Татачка, татачка, я больш ніколі не буду, колькі буду жыць, ніколі не буду нават і ваксы купляць. Жартуеш, гад. Мацвеевы вочы гарэлі раптоўнай звярэласцю. Яму хацелася больш усё біць. Трымаючы ўсё за каўнір Юрку, ён раптам закрычаў: «Дзе гэта ты порткі падраў? Гавары!» Юрка дрыжэў і галасіў: «Гавары!» І зноў пачаў біць. «Ай, ай, не буду больш, не буду, самі парваліся! Ай, ай! Тата!» І з немым крыкам ірвануўся, стукнуўся галавою ў бацьку ў жывот і вырваўся. І зараз кінуўся ўцякаць у агарод. Не бачыў ужо, дзе дзеўся бацька, не чуў нічога. Прабег цераз агарод, ускочыў цераз плот у суседні сад і, не могучы стрымаць моцнага плачу, выбег на вуліцу, прабег усю яе ў поперак і выбег на паплавы. У новых ботах, расшпіленым кажушку. І без шапки. Ветер осушил на твары его слезы, и он поволі ішоў прыжылами паплавамі. Плюхаў ботамі па вадзе, моцна гаворачы: «Чорт яго бяры, з ботамі разам, няхай пляшацца, няхай псуюцца, калі ён гэтакі разумны. Падла гэтая старая, удалая, сохлая, трасцы хваробы яму, будзе некалі ўміраць. Попросить, каб дараваў. Николі не дарую. Он у мяне здохне, здохне, як собака. Тады успомніць, успомніць». Ён наручна выбіраў, дзе больш вады, і з усіх сіл пляскаў ботамі. Адчуваў, як тонкі тавар прамок і халодзіць ногі. Так ішоў аж да самых далёкіх кустоў пад рэчкаю. Прыпыніўся на мокрым беразе, прайшоў трохі ўздоўж паўз рэчку. Вады на беразе не было, толькі макрэла з'едзеная збітая жывёлаю трава. Пакінуў гаварыць, пайшоў назад, голасна і роўна плачучы. І патроху адчуў, якая гэта вялікая асалода для яго плакаць. Якая вялікая асалода ў тым, што баліць іныя збітыя бацькам цела. Асалода ад слёз і болю. Бо быў слабым перад бацькам, бо не мог узяць над ім верх. Голасна ўсё плакаў і плакаў, пасля пачало шкада рабіцца новых спляжаных у вадзе ботаў. Падцягнуў вышэй халявы і пайшоў сушэйшым месцам, і ўжо хацелася яму захварэць. Цяжка мучыцца, лежачы ў пасцелі, і каб гэтая хвароба была якраз ад таго, што бацька біў яго. От ён будзе ляжаць хворы, пакутаваць, а бацька будзе ведаць, што гэта ад яго збойства, і будзе ўсё старацца як-небудзь загладзіць сваю вінаватасць. Але ён хворы будзе адварочвацца ад яго, ніводнага слова не скажа яму. Пасыходзяцца людзі, будуць глядзець на ўсё гэта, бацька будзе стаяць перад судом усіх, усе будуць гаварыць пра яго зверскі ўчынак. Недалёка было да вечара, калі ён з'явіўся каля сваёй хаты. Ціха прайшоў паўз весніцы, глянуў двор. Пуста было і ціха. Тады ён стаў на прызбу і паглядзеў в акно. Тры сястрычкі яго гулялі ў хаце, качалі па зямлі два пераспелыя гарбузы. Большая трымала ў руках міску і нешта ела з яе вялікаю лыжкаю. Бацькі не было відаць. Ён ціха ўвайшоў у двор і пакінуў на ўсялякі выпадак адчыненымі весніцы. Пахла на дварэ карою і мокрым дрэвам. З двара глянуў яшчэ раз у акно. Бацькі не было. Увайшоў у сенцы і быў насуплены, як вожык. Адчыніў дзверы ў хату і запытаў: «А дзе бацька?» Большая сястрычка адказала: «Панёс шчацінне на места прадаваць». «Ага». Выйшаў на двор і сеў на бервяне пад ігрушаю, слухаў, як крычаць у агародзе вераб'і, як нудзіцца ў суседзяў цяля. Раптам пачуў, нехта застагнаў хляве і нечым застукаў. Тады кінуўся ў хлеў, заскрыпеў дзвярыма і ўбачыў: конь ляжаў на гнаі, вышчарнымі зубамі грыз ножку ад жолаба, стагнаў і качаўся. Пярэдняя нага была падкручана, і ён палез пад каня і памог яму выпрастаць нагу. Аднак конь не ўстаў. Юрка закрычаў: «Конь дохне!» і выскачыў з хлява. Угледзеў на вуліцы Юліка Барановича: «Дядзечка, наш конь дохне!» Баранович пайшоў за ім. Увайшоў у хлеў, штурхануў каня ў жывот, зайшоў з другога боку, прысеў, уперся нагою сцяну, плячом у каня каля спіны і папяўся. Конь страсянуў галавою і пачаў паднімацца. Паднімаючыся разам з ім, Юлік гукаў: «Яшчэ, яшчэ, яшчэ, эх, эх, ту, ну, ну, ну, разам!» І памогшы каню падняцца: «Гэта ён, сынку, закаціўся быў. Калі бо у вас тут гной няроўна неяк, чаму ты гэтая яма не затохціш гноем, узяў бы сахорды, затахціў бы? Вучыся гаспадарыць, сынку, вучыся!» І выйшаў на двор. Заткнуў адну ноздру пальцам, чмыгануў другую і, абцёршы нос, пачаў глядзець на суседнюю страху. «От гляджу я на страху. Перакрываць трэба, згніла». Перавёў вочы далей па страсе. «А тут яшчэ гады чатыры будзе трымаць. Бач, як лебяда і мох пачалі расці, як паўростала, гэта будзе трымацца». Юрка падаў голас: «Тут улетку нават тры калівы жыта расло». Баранович не звярнуў увагі на гэтую заўвагу малога, няўдала плюнуў, абцёр бараду рукавом і падаўся на вуліцу. У варотах заўважыў кучу вераб'ёў, крыклівых, рухавых, Припинився, залажив пальці у рукави і почав глядіти на їх, повільно усміхаючися. «Ого, бач, бач, як живеться! Недзе падли схватили у некого з корита картоплі, дзяўбуць ліха їм! Хватають, аж душаться! Ей ж ти!» І радосно розплився усмішкою. «А товсти які! А сити! Жив-жив, каб ти здох!» Тупнув хворою ногою, гукнув. «Фррр!» Вераб'ї раптом пропали по той бок гумен. Несучи на твари повольну усмішку, Баранович поклибав вулицею, розважаючи сам з собою. «Каб яно, Бог дав, згорело було, на зиму без щегла застався!» Спаткав кума Вишиновича. Кум запитав: «Що ти говориш, а?» «Ай, говорю, що не вдалося ніде щегла зловить. Нехай би от співав. І коноплі ёсть, єв би ти і співав. Летось дык же аж два щегли зимовали у мене. Співали усю зиму. О, я ж розлягаліся, бывало, чим-небудь возьмеш ды пашамечаш сухім зеллем або торбою за усом, ці жонка пачне пастель перасцілаць ды сінняком зашамеча, дык яны калі заціўкаюць, дык калі і заспяваюць, ха, дык здаецца, хата раскідаецца, а гэта неяк не злавіў. А цяпер позна ўжо. Эх, што ж, дзякуй Богу, зіма на носе. Зіма», – адказаў кум. «Дзе ты цяпер таго шчыгла зловіш?» «А чаму? Захацеўшы тымчасове можна». «Дзе?» «О, а ў мяне за гумном лопаху чорт ведае, колькі зазімавала, дык як усмаліць холад, дык яны тымчасові паналятаюць ваўчкі кляваць. Можна будзе тады і упляніць з пару якую». Баранович зацікавіўся. «Няўжо? О, дзівак ты! Дык жа і летась гэтае самае было. Хлопцы лавілі. Бачыў ты?» Кум змяніў гаворку. «Ну, як Ганна, правда гэта, што зараз развітаецца з табою?» «Яшчэ, як мае быць, невядома, гэта як Бог дасць. А я чуў, што каморнік зараз з'явіцца па яе. Ліст, кажуць, нейкі быў ад яго, ці што?» «Гавораць». «Эт, пісаў там нешта». «Ну, то мусіць жа праўда?» «Праўда. Ну, дай Божа, час добры. Дай Божа. Няхай сабе жывуць здаровенькія». «Отже ж, славная дзяўчына Ганна! Гэтакая дзяўчына адно пашукаць! Ой, гэта дзяўчына дык дзяўчына!» «А, так, яна ўдалая дзяўчына!» «Ды і ён чалавек, можна сказаць, залаты!» «Здаецца, ніштаваты!» «І самае важнае, што чыста жыць будуць. Это не то, што ў гаспадарцы гной разбіваць або ў зямлі корпацца. Лягчэйшы хлеб. Смачна тымчасове з'есці, чыста, можна сказаць, сходзіць. Ды будуць неяк жа жыць». Раптам Барановіч разлаваўся. «Слухай, я на цябе, браця, нічога не скажу і нічога да цябе не маю. Але што гэта ў людзей за мода умешвацца ў чужыя справы, а? От, отже ж, кроку не ступіш, каб не было усім вядома. Якое каму дзела, хто з кім жэніцца ці за каго замуж ідзе? Так не, усе перагавораць, усе перапытаюць, да ўсяго дакапаюцца. Няма, каб усякі глядзеў свайго, як той казаў. От бо народ, хоць бы яму кол на галаве чашы, усё роўна ты яго не перайначыш. Ай, цёмны народ у нас. Кум згадзіўся. Гэта правільна. Нас тымчасове народ такі. Дзе што якое пачуе, дык адразу, усе разам як загавораць, як паднімуць гаворку, усіх па костачках разбяруць, усіх апалошчуць. З нашым народам кашы тымчасове не зварыш. Баранович уз'еўся. Тымчасове, тымчасове! А сам ты які? Колькі ты плётак пусціў на маю Ганну, а? Хто ж гэта, як не ты, усё паспытваеш ды усміхаешся весь час хітра, мусіць, думаючы, што гэта толькі каморніцкія жарты. Не, кумок, не, мая дачка, не то, што за каморніка, за каго хочаш, можа пайсці. Я выхаваў яе, як належыць, я вучыў сваю дачку». Вашунович адказаў: «Ай-яй-яй, твая дачка! Што ж там твая дачка? А чые дык, шо, не дочкі, а? За губернатара, можа, сваю дачку выткнеш?» «Губернатары на тым свеце. Ну, то, можа, за галоўнакамандуючага, якога сваю дачку тымчасове ўсадзіш. Глядзі ты сябе і сваіх дачок. А я і гляжу. Што мне тымчасове трэба? Ну, дык чаго ж ты? А ты чаго? А я прыкрыла мне ўся гэтая музыка. А хто ж табе вінават? Каб хто яшчэ, а то яшчэ і ты ўсё на нейкія хітрыкі бярэш, усё распытваеш, на чорта табе гэта? Ну я ж па-сваяцку гэта, а табе халера цябе ведае, што табе здаецца. Нічога мне не здаецца, а я гавару так, як яно ёсць. Ну і я гавару так, як яно тымчасове ёсць. Гаворыш ты, гаворыш ты!» Пастаялі так адзін напроці аднаго, паглядзелі коса адзін аднаму ў твар і разышліся кожны ў свой бок. Назаўтра ж Сабастыяніха расказвала, што Вышынович вельмі заядла пасварыўся з Барановічам, бо зайздросціць, што Барановічава дачка ідзе замуж за каморніка, а да яго дачкі ніхто нават і не сватаецца. І дадавала, што сварка пачалася за тое, што Баранович нібыта хацеў прысвоіць Вашыновічавы дошкі, якія яны напалавіну рэзалі летась. А калі суседкі пачалі сумнявацца, што ні Баранович, ні Вашынович ніякіх дошчык у гэтыя гады, здаецца, не пілавалі Сабастыяніха, стала даводзіць, што гэта такія людзі, што не толькі дошкі пілаваць, а яны табе што хочаш зробяць, і ніхто нічога і ведаць не будзе. Пасля гэтага суседкі нават не суседкі падумалі. Наўрад ці гэта была праўда, што Вашынович з Барановічам сварыліся. Мусіць, гэта выдумала Сабастыяніха. Але нягледзячы на такую думку, назаўтра яшчэ шпарчэй пайшла погаласка, што Вашынович з Барановічам біліся за дзве старыя дошкі, якія некалі Вашынович пазычыў Барановіча і не хацеў аддаваць назад. І больш усяго вінавацілі Барановіча, бо ён вельмі ж выявіў сваю нечалавечую зайздрасць. А Юрка ў той дзень доўга сядзеў на прызбе. Балюча і горна было яму. Пасля пайшоў ён у двор, стаяў пад грушаю і нудна глядзеў на расцярушаную пад ёю салому. І не заўважыў, як бацька падышоў з агарода. «Што, сукін сын, стаіш?» Юрка Адскочыў да весніцы, глядзеў адтуль на бацьку. Бацька яшчэ мармытнуў нешта і пайшоў у сенцы. Юрка пайшоў да Юзіка ў двор, сеў на непілованым дзереве, у падпаветцы сядзеў так і маўчаў. На змроку заўважыў яго там і падышоў да яго Юзік. «Чаго ты сядзіш тут?» «А, так сабе. Хадзі на вуліцу». «Не хачу». «Чаму?» «Ай, так». Юзік падышоў бліжэй. «Чаму цябе твар заплаканы?» «Нічога». «Скажы, чаму?» «Тата біў». «За што?» «За ваксу». «Ну, а твой жа тата сягоння прадаў шчэці і прапіў?» «Як ты ведаеш? На месці бачыў яго п'янага, бачыў, як ён і шчэць прадаваў». «Хлусіш, яй богу, усе бачылі». Юрка вылез з-пад паветкі, шмаргануў па твары рукавом, пайшоў на вуліцу. Юзік не пасмеў ісці за ім. Доўга стаяў Юрка на змрочнай вуліцы, глядзеў, як прабіваліся скрозь хмары ружовыя стужкі захаду, і баяўся ісці у хату. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.